ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัตถกถาต่อที่พราหมณ์นะชานุโสณีพราหมณ มาดูคำว่าบทว่าอุปาสกังมังภควังโคตโมทาเรตุในหน้า334ที่ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยนะประกาศตนว่าเป็นอุบาสกทีนี้ก็อธิบายคำว่าอุปาสกังหรืออุบาสกเนี่ยนะก็บวกอุบาสิกาไปด้วยเนาะที่แปลว่าขอพระโคดมผู้เจริญจงจำอธิบายว่าจงรู้จักข้าพเจ้าอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นอุบาสกนะนะขอเป็นอุบาสกในที่นี้มีคำถามว่าอุบาสกเนี่ยคือใครเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสกนั้นมีศีลเป็นอย่างไรมีอาชีพเป็นอย่างไรมีวิบัติความเสียหายเป็นอย่างไรมีสมบัติคือคุณความดีนี่เป็นอย่างไรคำถามข้อแรกที่บอกว่าอุบาสกคือใครอุบาสกนะอุบาสกก็คือคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งผู้ถึงสรณะสามนะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าผู้ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าผู้ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นเครื่องกำจัดภัยเนี่ยนะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้ามหานามะว่าดูก่อนมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะดูก่อนมหานามะบุคคลย่อมเป็นอุบาสกด้วยอาการเท่านี้แลนะก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าว่านับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยผู้ที่ปฏิบัติตนเยี่ยงนี้เรียกว่าอุบาสกเนี่ยนะอุบาสกถามว่าเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าอุบาสกเพราะเหตุที่เขาเนี่ยเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยนะเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยนี่เลยเรียกว่าอุบาสกเหตุที่เรียกว่าอุบาสกเพราะนั่งใกล้จริงอยู่บุคคลนั้นชื่อว่าอุบาสกเพราะเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้พระธรรมแล้วก็นั่งใกล้พระสงฆ์ไปนั่งเบียดพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมเอานั่งใกล้นั่งยังไงเอาหยุกแล้วถามว่าเอาแล้วคนที่อยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าโดยการโดยอิริยาบถนั่งเป็นพันพันกิโลล่ะยังเรียกว่านั่งใกล้เรียกว่าอุบาสกไหมคำว่านั่งใกล้ในที่นี้หมายถึงระลึกถึงนั่นนะระลึกถึงบ่อยๆคนที่มีจิตใจฝักใฝ่น้อมไปในพระรัตนตรัยยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ว่างเว้นจากการระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นแหละเหตุที่เขาเรียกว่าอุบาสกกิจทุกอย่างการกระทำทุกอย่างก็ปรารภถึงพระรัตนตรัยเสมออย่างที่เรียกว่าคนโบราณหน่อยนะเขาจะทำอะไรก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีพระรัตนตรัยนำหน้าหมดเลยกิจการงานอะไรทำอะไรตื่นเช้ามาก็นอบน้อมพระรัตนตรัยบางคนล้างหน้าอย่างนอบน้อมพระรัตนตรัยที่เรียกว่าเหมือนกับอะไรนะเสกคาถาล้างหน้าก็อิติปิโสนั่นแหละระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วค่อยล้างหน้าจะได้มีตาปัญญามองเห็นนะท่านแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจก็กลายเป็นมองเป็นเครื่องรางของขลังอะไรไปแต่จริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเลยเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเวทมนต์คาถาด้วยซ้ำไปหรือดีกว่าเวทมนต์คาถาเพราะท่องคาถาไม่แน่ว่าจะพ้นนรกหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ถ้าท่องอิติปิโสระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในอิริยาบถต่างๆการกระทำอะไรต่างๆเวลาจะเดินทางก็ระลึกถึงก่อนเขาไปดีแน่เนี่ยนะไปสุคติแน่อันบางคนนี้เวลาก้าวลงจากบ้านก็เจริญพุทธานุสติก่อน จริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติถ้าโบราณเขาเคร่งครัดเรื่องราวเหล่านี้มากคำถามที่ว่าอุบาสกนั้นมีศีลเป็นอย่างไรนะคืออะไรคือศีลของอุบาสกนะก็บอกว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเป็นเครื่องเว้น5อย่างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทแล้วก็งดเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมรัยเนี่ยนะดูก่อนมหานามะอุบาสกย่อมเป็นผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลนะศีลเป็นปกติก็คือศีล5นะเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะเป็นยังไงเป็นผู้มีศีลวันหนึ่งไม่เคยคิดถึงศีลเลยเรียกว่าผู้มีศีลไหมเดินแต่ตัวกับหัวใจที่ว่างเปล่าจากศีลเนี่ยนะเดินไปดีไหมอย่างเงี้ยไม่ดีเนาะพันคนที่คำว่ามีศีลเนี่ยหมายคำว่าเป็นผู้ระลึกถึงศีลเนี่ยเป็นปกติจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยปรารภถึงสิกขาบท5ไว้เสมอเลยแม้กระทั่งจะทำอะไรหนึ่งเรื่องเนี่ยนะเบียดเบียนสัตว์ไหมทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายไหมนะล่วงภัยเวรผิดครอบครัวผู้อื่นหรือเปล่าถ้าเป็นคำที่พูดล่ะทุกคำที่จะพูดออกไปเนี่ยมุสาไหมจริงไหมเป็นคำหยาบไหมพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์หรือเปล่าพูดแล้วเขาเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเบียดเบียนตัวไหมก็คิดหมดเลยแล้วน้ำอันนี้ที่เราจะดื่มเนี่ยน้ำเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเหล่านี้เมื่อดื่มแล้วจะฆ่าสัตว์ไม่ยากนะผู้ที่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะใกล้ที่เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ใกล้ที่จะลักทรัพย์ใกล้ที่จะประพฤติผิดในกามแล้วก็เมื่อน้ำเมาเข้าปากแล้วเนี่ยนะมุสาวาทก็พรั่งพรูออกมาเนี่ยเรื่องไม่จริงทั้งนั้นนะหรือพูดบางทีก็จริงแต่ว่าจริงเพื่อส่อเสียดให้คนแตกร้าวกันมันการดื่มสุราเนี่ยนะท่านถือว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ประมาทแล้วมีอะไรบ้างที่เขาไม่ทำนะเมื่อน้ำเมาเข้าไปสู่กระแสเลือดเต็มตัวแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้มีสติสตังอะไรแล้วระลึกดีไม่ได้ระลึกชั่วไม่ได้อะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษก็ระลึกไม่ได้กลายเป็นผู้ที่ขาดหิริและโอตตัปปะในภาษาธรรมะท่านบอกว่าสุราที่ผสมยาเนี่ยนะข้อที่เป็นยาคือไม่มีสีไม่มีรสของสุราอยู่เลยอันนี้ได้คือเอามาผสมกับยาโดยที่ไม่มีสีของสุราไม่มีรสของสุราอยู่ได้นะก็แอลกอฮอล์อาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่มีสีไม่มีรสของสุราเนี่ยนะก็เปะเข้ายาได้อย่างนี้ได้เนี่ยนะมีสีถ้ามีสีมีกลิ่นก็ถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ผู้รักษาน้ำใจนะจริงๆก็อย่างว่าจะเลือกเอาศีลหรือเลือกเอาสุราก็ตามใจนะปัญเจตนาแต่ตรงเนี้ยท่านบอกว่านะถ้าเป็นบาลีเรียกว่าปัญจเวรมณีโยถ้าแปลเป็นภาษาไทยๆเนี่ยแปลว่างดเว้นจากเวรไอเวรมณีก็คือเวร นั่นแหละพันคนที่อย่างเช่นทุศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเจตนาฆ่าเท่ากับบอกว่าถ้าเราฆ่าสัตว์นะคือสมาทานฆ่าตัวเองในอนาคตลักทรัพย์ก็คือปล้นตัวเองในอนาคตประพฤติผิดในกามก็สมาทานศัตรูต่อไปในอนาคตมุสาวาทก็คือบอกให้เวลาเราเดินไปที่ไหนให้เขาหลอกเราให้หมดเลยอย่าให้ใครพูดความจริงกับเราเลยให้เขาหลอกเราตลอดเส้นทางชีวิตในวัฏฏะถ้าดื่มสุราเมรัยก็ขอเราอย่าได้มีสติสัมปชัญญะปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อหลงลืมเลอะเลือนบ้าใบปัญญาอ่อนเป็นต้นท่านใครที่สมาทานทุศีล5ก็บอกว่าสมาทานสร้างความสร้างเวรให้แก่ตัวเองในชีวิตในวัฏฏะนั่นเองชีวิตในวัฏฏะของผู้ที่สร้างเวรภัยทั้ง5ประการเนี่ยนะน่าสงสารขนาดไหนเช่นว่าถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเขาก็อายุสั้นเป็นคนพิกลพิการเป็นต้นเนี่ยเพราะเวลาฆ่าสัตว์เนี่ยนะเวลาฟันตีรันฟันแทงก็ไม่ได้เลือกที่อะไรหรือแทงเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยสารพัดเกิดมาพิกลพิการถ้าอทินนาทานมีทรัพย์สินก็เ เสียหายไอ้แสวงหาก็ยากอยู่แล้วหามาได้ก็เสียหายไปหมดหรือกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะพูดแบบตรงๆเลยเนี่ยครอบครัวใครใครไม่รักษาอนะบุตรภรรยาผู้ใดไม่หวงแหนไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไปกระทำในสิ่งที่บุคคลอื่นเขาหวงแหนอย่างนั้นเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่อย่างทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าคนนี้มาล่วงเกินบุตรภรรยาของเราเนี่ยควรแก่การฆ่าว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นคนที่ไปประพฤติผิดแบบนั้นก็เท่ากับว่าสร้างเวรสร้างมหาเวรให้แก่ตัวเองอ่ะนะเพราะคนที่ทุศีลเหล่านี้จะเป็นคนที่ได้รับการเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุว่างั้นเถอะไปที่ไหนก็ศัตรูเยอะโดยไม่มีสาเหตุเป็นที่รังเกียจเป็นที่ชิงชังพูดอะไรคนเนี่ยรำคาญไปหมดเลยถ้ามุสาวาทไปที่ไหนก็ถูกแต่หลอกเป็นต้นเนี่ยนะบางทีฟังอะไรฟังคนอื่นเขาหลอกเป็นความจริงไปหมดเลยอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็ได้รับแต่คำหลอกคำลวงแต่พวกดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะว่างๆโยมไปเลี้ยงอาหารพวกเด็กปัญญาอ่อนมั่งจะรู้ว่าเนี่ยคือต้นเหตุมาจากการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะพวกเด็กพิการอะไรทั้งหลายแหละถ้าใครที่เคยเห็นบางคนที่มีลูกเกิดมาลูกไม่สมบูรณ์เนี่ยนะลูกไม่สมบูรณ์อย่างเช่นบางครอบครัวที่เคยรู้จักเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าลมบ้าหมูเนี่ยนะเป็นโรคลมบ้าหมูบ้างอย่างเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วล่ะที่อายุสัก30คิดดูว่าแม่ต้องเลี้ยงจนอายุ40 50กว่าจะตายเนี่ยนะแล้วเนี่ยนะเจนทอนก็อะโวยวายอุจจาระปัสสาวะไม่รู้ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรจะฆ่าก็ไม่ได้ก็ลูกใช่ไหมจะไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ลูกจะไปปล่อยแบบสัตว์ก็ไม่ได้ก็ลูกตรงนี้ก็จำใจฝืนเลี้ยงไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นไอ้คนที่ปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็หนักหนาแล้วแต่คนที่ต้องเลี้ยงดูสิฉะนั้นบางคนที่ชอบมอมเหล้าคนอื่นเลี้ยงเหล้าคนอื่นบ่อยๆก็ระวังต้องไปเลี้ยงดูพวกนี้เนอะนะก็ต้องเลี้ยงดูคนปัญญาอ่อนตลอดชาติเนี่ยนะระวังต้องมีอะไรนะมีคนไม่เต็มเนี่ยอยู่ในอุปการะเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทุศีล5ประการเนี่ยท่านบอกเรียกว่าภัยเวรเนี่ยนะภัยเวรเพราะฉะนั้นอุบาสกคือเป็นผู้ที่รักษาภัยเวรไม่ไปล่วงละเมิดภัยเวรเหล่านี้ต้องเพราะว่าอุบาสกนี่คือผู้ที่มีกรรมสกตาเป็นคนที่รู้เรื่องกรรมและรู้ผลแห่งกรรมอยู่แล้วก็มาเคยตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่อยากให้เรามีความสุขหรือพระองค์จึงห้ามเราเนี่ยบางทีการฆ่านี่ใช่ไหมถ้าเรากินของเป็นๆฆ่าเองมากับมือเนี่ยมันอร่อยจะตายไปอย่างเงี้ยนะทำไมมาขวางความสุขเราจังเลยอย่างเงี้ยนะอ้าวสมมติถ้าข้าวของคนอื่นเขาเผลอเนี่ยนะเราแค่หยิบฉวยครั้งเดียวเราก็สบายไปตั้งเป็นปีๆอย่างเงี้ยนะทำไมห้ามความสุขอันนี้ของเราเอาคนอื่นที่เขาเปิดโอกาสให้เราจะผิดกาเมทำไมไม่ได้นะเพราะว่าเป็นความสุขผ่านๆไปมูสาวาทบ้างเพื่อขำขันเป็นต้นเสียหายตรงไหนเนี่ยนะเราก็คิดภาษาเราใช่ไหมแต่ว่าตรงกันข้ามเขาไม่รู้ว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองต่อไปขนาดไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะที่มีอยู่ในจิตเนี่ยประทุษร้ายเขาไม่รู้ว่าเจตนาทุกเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าเป็นต้นคือเจตนาเปิดประตูอบายเนี่ยนะเจตนาเปิดประตูนรกเดรัจฉานเป็นต้นมันตอนหลังก็ไม่แปลกใจเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยพอเงียบปั๊บได้ยินแต่เสียงเดรัจฉานตลอดใครจะไม่กลัวบาปเนี่ยนะแต่ว่าแต่ทีนี้คิดไปคิดมาเสียงเดรัจฉานก็เพราะเหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็พระช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกเสียงเดรัจฉานก็ไม่เลวนะมียังกับเสียงดนตรีว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็ตัวใครละนี่มาดูว่าอุบาสกนี่ควรมีอาชีพอย่างไรอาชีพของอุบาสกนะบอกว่าละการค้าขายผิด5อย่างแล้วเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมเนี่ยนะก็คือเว้นจากอาชีพ5ประการดังต่อไปนี้อุบาสกไม่ควรทำเลยข้อ1คือขายสาตราอาวุธเนี่ยนะค้าขายอาวุธเครื่องมือการฆ่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์นะก็งดเว้นจากเครื่องมือในการค้าขายการฆ่าเครื่องมือฆ่านะงดเว้นจากการค้าขายอาวุธคมดาบเป็นต้นที่เป็นเหตุให้ฆ่าเครื่องมือในการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะ อย่างที่สองก็คือไม่ค้าขายสัตว์เนี่ยนะพ่อค้าสัตว์นะอย่างเมื่อวานนี่นั่งรถมาก็เห็นไก่นี่เป็นคันรถเลยนะไก่นี่เป็นคันรถเลยไม่ใช่คันรถแบบธรรมดานะแบบโอ้รถใหญ่มากเลยนะลักษณะนั้นมันก็ไม่ประกอบการค้าแบบนั้นค้าสัตว์นะค้าสัตว์แล้วก็งดเว้นจากการขายเนื้อทั้งหลายแหละขายหมูขายเนื้อขายอะไรเนี่ยนะแล้วก็งดเว้นจากการค้าขายน้ำเมาเพราะว่าเราขายให้เขาเมาเท่าไหร่เราก็มีส่วนเท่านั้นเว้นจากการค้าขายยาพิษนั่นนะก็อย่างว่านะถ้าเราค้าขายอาวุธที่เป็นเหตุให้เข้าไปฆ่าถึงไหนเราก็ถือว่ามีส่วนยินดีถึงนั้นนั่นนะถ้าค้าขายสัตว์เนี่ยนะค้าขายสัตว์หรือค้ามนุษย์เนี่ยนะค้าขายสัตว์นี่รวมทั้งค้าขายมนุษย์ด้วยเนี่ยนะค้าขายทาสเงี้ยค้าทาสอย่างสมัยก่อนนี้ก็มีค้าทาสซื้อขายทาสเนี่ยนะที่แถวอเมริกาแถวยุโรปเนี่ยเขาค้าขายทาสไปเอาทาสมาจากตะวันออกกลางแล้วไปค้าขายเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ดีเพราะตัวเองเนี่ยจะถูกค้าแบบนั้นบ้างเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยเวลาให้ผลมาอย่างสมัยนี้ก็ยังมีการค้ามนุษย์ข้ามชาติอยู่เหมือนกันเนี่ยนะค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เนี่ยนะส่วนค้าขายเนื้อเนี่ยทำไมท่านไม่ให้ค้าขายเนื้อคิดดูถ้าเราสับแต่เนื้อเกิดมาสับแต่เนื้อทั้งชาติเนี่ยนะเวลาก่อนจะตายเรานึกถึงอะไรนึกถึงเนื้อนึกถึงกระดูกอยู่แถวนั้นน่ะจะไปไหนก็เป็นเปรตเนื้อเปรตกระดูกเปรตอะไรอยู่แถวนั้นน่ะมันถ้าค้าขายน้ำเมาล่ะเข้าเมาเท่าไหร่เราก็มีส่วนเท่านั้นแหละเข้าเมา10เราก็มีส่วนแห่งเนี่ย10หนักๆเข้าก็เป็นผู้ดูแลคนปัญญาอ่อนทั้งตึกเลยเนี่ยนะดีไหมเราก็ปัญญาอ่อนด้วยแล้วก็ไปอยู่กับคนปัญญาอ่อนที่จริงเนี่ยมันเป็นโทษภัยในอดีตที่เราเคยดื่มน้ำเมาเป็นต้นทำให้สติปัญญาเราไม่ดีทรงจำคำสอนอะไรไม่ได้พวกนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะจากการดื่มน้ำเมาทำให้เราไปจำในสิ่งที่ไม่ควรจำคำสอนเป็นต้นควรทรงจำก็จำไม่ได้ไปจำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เป็นสิกขาไม่ได้เป็นคำสอนอะไรเลยที่จะนำออกจากวัฏทุกข์ส่วนค้าขายยาพิษเนี่ยก็คือค้าขายอะไรเครื่องมือในการฆ่าอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ต่อการฆ่าเพราะถ้าผลของกรรมอันนี้มันให้ผลกินอะไรเป็นพิษไปหมดเลยนะก็กินอะไรก็แพ้ไปซะหมดเลยเนี่ยนะก็เสียหายนะไหนนะทานเนื้อบาปไหมทานด้วยโลภไหมทานด้วยความโกรธไหมทานด้วยความโลภไหมถ้าทานด้วยความโลภเป็นเหตุให้ทานความโกรธเป็นเหตุให้ทานความลุ่มหลงเป็นเหตุให้ทานทานไปด้วยเพ้อเจ้อไปด้วยอย่างเงี้ยบาปเป็นต้นแต่ถ้าทานด้วยปัจเจกเป็นต้นนะไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ยินดีต่อการฆ่าของผู้อื่นทานด้วยการพิจารณาเป็นต้นทานด้วยปัจเจกก็เป็นศีลก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรก็ทานด้วยกิเลสนี่ก็บาปมันยังค่ำอ่ะนะถ้าพระฉันด้วยกิเลสพระยังบาปเลยเหมือนกันเพราะไอ้กิเลสนี่มันตัวบาปอยู่แล้วตัวเศร้าหมองนะเป็นตัวที่เศร้าหมองทีนี้มาดูว่าวิบัติของอุบาสกเนี่ยเป็นอย่างไรความเสียหายความชิบหายเนี่ยนะก็คือความวิบัติแห่งศีลกับความวิบัติแห่งอาชีพทุศีลเนี่ยนะล่วงเวรทั้ง5ข้อค้าขายผิดประเภททั้ง5ประเภทนั่นแหละเป็นความวิบัติแล้วเป็นอุบาสกที่วิบัตินะแปลว่าเสียหายมากอีกอย่างหนึ่งอุบาสกนั้นเป็นคนจันทานจันทานก็คือพวกเศร้าหมองเนี่ยนะเศร้าหมองด้วยความเศร้าหมองต่างๆวิบัติด้วยวิบัติอันใดแม้วิบัติอันนั้นก็พึงทราบว่าเป็นวิบัติของอุบาสกนั้นๆและความเป็นคนจันทานนั้นเมื่อว่าโดยความหมายได้แก่ธรรมะ5ประการมีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมจริงๆธรรมตัวนี้หมายถึงอธรรมอ่ะนะความเลวร้าย5อย่างย่อมเป็นอุบาสกจันทานเลวทรามมากอ่ะนะจันทานก็ประกาศถึงว่าดูถูกเหยียดหยามว่างั้นเป็นอุบาสกมีมนทินคือเศร้าหมองเป็นอุบาสกมีความเศร้าหมองและมีความต่ำช้าอธรรมอ่ะนะไม่ใช่กุศลธรรมอ่ะนะ5อย่างนี้มีอะไรบ้าง1ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ก็เหมือนกับว่าชาวพุทธในสมโนครัวเท่านั้นเองนะก็สักแต่ว่ามีชื่อว่าตัวเองนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาสมัยใหม่บอกศาสนาอะไรบอกศาสนาพุทธแค่นี้มันไม่ได้มีศรัทธาอะไรเลยเนี่ยนะอย่างที่สองก็เป็นคนทุศีลทุศีลศีลห้านี่ไม่เหลือเลยอย่างต่อไปก็เป็นคนถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อทิฏฐมงคลเชื่อว่าการเห็นเป็นมงคลการฟังเป็นมงคลนะการรู้กลิ่นเป็นมงคลการกินเป็นมงคลการสัมผัสเป็นมงคลเขาเรียกว่าโกตุหาลิกะโกตุหาละมังคลิโกเนี่ยนะผู้ถือมงคลมงคลในที่นี้ไม่ได้วงเล็บเนี่ยวงเล็บนั้นนะวงเล็บเอาเองนะตรงนั้นนะพันคำว่ามงคลตื่นข่าวในที่นี้มาจากคำว่าโหตุโกตุหาละมังคลิโกในมังคลทีปณีเป็นต้นเนี่ยนะหรือที่อ้างมหานิเทศก็พวกนี้ถือทิฏฐมงคลถือว่าสีที่เห็นนี่เป็นมงคลบางคนนี่ถือว่าเสียงที่ได้ยินได้ฟังเป็นมงคลบางพวกถือว่ากลิ่นเป็นมงคลบางพวกถือว่ารสที่ตัวเองกินเข้าไปนั่นแหละเป็นมงคลบางถือว่าถือการสัมผัสจับต้องว่าเป็นมงคลพวกนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอุบาสกจันทานเป็นอุบาสกที่มีมนทินเศร้าหมองและต่ำช้าเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อกรรมคือไม่เชื่อกุศลกรรมว่ามีให้ผลเป็นสุขไม่เชื่อว่าอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีกรรมสกตาศรัทธาอะไรเลยต่อไปก็สแสวงหาทักขินายะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เที่ยวนับถือทั่วไปหมดเลยที่ไหนเขาว่าดีก็ไปหมดนะแล้วก็ต่อไปอีกไม่บำเพ็ญไปบำเพ็ญในเจริญกุศลกับนอกศาสนาถือเอาการเจริญกุศลนอกศาสนาเป็นหลักนะไปร่วมสร้างโบสถ์ศาสนาไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะไปร่วมยินดีในการประกอบลัทธิกิจกรรมของทุกศาสนาไปหมดเลยลักษณะนี้ถือว่าเป็นอุบาสกที่จันทานอุบาสกมีมนทินเป็นอุบาสกที่เศร้าหมองและต่ำช้ามากในศาสนานี้เนี่ยนะไปสังสงเสริมลัทธิมิจฉาทิฏฐิทุกมิจฉาทิฏฐิหมดลักษณะเนี่ยถือว่าต่ำช้าต่ำซามต่ำช้าส่วนสมบัติของอุบาสกเนี่ยนะเป็นอย่างไรได้แก่ความถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยนะก็คือไม่ล่วงภัยเวร5ประการเลยความถึงพร้อมด้วยอาชีวะเนี่ยนะไม่ประกอบอาชีพที่เสียหายทั้ง5ประการที่กล่าวไปอุบาสกนั้นชื่อว่าสมบัติคือถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมีศีลที่บริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์อันหนึ่งธรรมะ5ประการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นของอุบาสกเหล่านั้นใดธรรมะ5ประการเหล่านั้นชื่อว่าสมบัติเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างย่อมเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกแก้วอุบาสกดอกปทุมเหมือนดอกบัวนะเป็นอุบาสกดอกบุญริกดอกบุญริกก็คือดอกบัวอีกชนิดหนึ่งธรรมะ5ประการมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลเป็นคนที่เชื่อในมงคล38ประการเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อทิฏฐะมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลเป็นต้นแต่เป็นคนที่มีกรรมมัสกตาเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องกรรมว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วก็เชื่อว่ามงคล38ประการนี่แหละเป็นเหตุให้ถึงความสุขและความเจริญก็คือปฏิบัติตามมงคล38นั่นเองแต่ไม่ใช่มงคลว่าการเห็นเป็นมงคลการไปจับไม้ไผ่เป็นมงคลเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้ถือแบบนั้นต่อไปก็ไม่แสวงหานาบุญทักขิณายะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาไม่เชื่อว่าพวกนอกศาสนาเป็นนาบุญที่แท้จริงแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นผู้ที่บำเพ็ญกุศลเจริญกุศลเช่นให้ทานเป็นต้นในพระพุทธศาสนานะเป็นผู้ที่บูชาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะว่าอุบาสกคือใครคือผู้มีพูดถึงสรณะ3เหตุที่เรียกว่าอุบาสกก็เพราะนั่งใกล้สรณะ3หรือนั่งใกล้พระรัตนตรัยศีลของอุบาสกก็คือศีล5เนี่ยนะหมายถึงว่าโดยปกติโดยพื้นฐานเนี่ยนะ แต่ก็มีครั้งคราวที่ถืออุโบสถศีลเป็นต้นอาชีพก็เว้นจากอาชีพที่เสียหายอาชีพที่ไม่ควรทำห้าอย่างแล้วก็วิบัติก็คือศีลไม่ดีอาชีพไม่ดีนั่นแหละเป็นความวิบัติของอุบาสกส่วนสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็มีอาชีวะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีกรรมสกตาไม่แสวงหาบุญกุศลนอกพระพุทธศาสนาเป็นคนที่เจริญกุศลในพระพุทธศาสนาทีนี้พราหมณ์ก็บอกว่าเขานี่ขอถึงพระพุทธเจ้าขอเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเนี่ยตลอดชีวิตในหน้า338บอกว่าขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำคือจงทรงทราบข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกคือเป็นไวยาวัชกรผู้รับใช้พระเนี่ยนะก็ผู้ดูแลเรื่องปัจจัยเป็นผู้ที่ถึงสารณคมแบบไม่มีศาสดาอื่นตลอดเวลาที่ชีวิตของข้าพระองค์ยังเป็นไปอยู่เพราะว่าข้าพระองค์ถ้าแม้นใครๆจะพึงใช้มีดคมตัดศีรษะของข้าพเจ้าไซก็จะไม่ขอกล่าวพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่ขอกล่าวว่าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมจะไม่ขอกล่าวว่าพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เพราะฉะนั้นพราหมณ์คนนี้ถึงสารณะแบบอัตตสันนิยาตนะเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยแล้วก็ปวารณาด้วยปัจจัย4แก่พระศาสนาก็ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินประทักษิณ3รอบแล้วก็หลีกไปนั่นนะอันนี้ก็เป็นข้อความในอัตถกถาพยเพรวสูตรนะสูตรที่4ของมูลปัณณาสจากสูตรเหล่านี้เนี่ยนะเราก็ได้เห็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์เป็นอุบาสกขออภัยตั้งแต่พระองค์เนี่ยออกบวชว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรบ้างความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า16ประการ16ประการก็คือ1พระองค์นี้มีกายกรรมบริสุทธิ์ 2. มีวจีกรรมบริสุทธิ์ 3. มีมโนกรรมบริสุทธิ์ 4. มีอาชีพบริสุทธิ์ 5. พระองค์นี้ไม่มีอภิชฌาไม่มีความอยากได้ในกามแล้วก็ 6. พระองค์เป็นผู้ที่มีใจประกอบไปด้วยเมตตา 7. พระองค์นี้เป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ 8. พระองค์นี้เป็นผู้มีจิตสงบระงับ9พระองค์เป็นผู้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงและสงสัย10พระพุทธเจ้าไม่ยกตนข่มผู้อื่น11พระองค์นี้ปราศจากความหวาดกลัว12พระองค์นี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยคือเป็นคนที่ไม่สนใจในลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญ13พระองค์เป็นผู้ปรารภความเพียร14พระองค์เป็นผู้มีสติตั้งมั่น15พระองค์เป็นผู้ที่มีเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ16พระองค์นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเหตุนะที่ทำให้เป็นเหตุที่สำคัญที่เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีฌาน4เนี่ยนะได้วิชา3คือระลึกชาติได้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็มีอาสวัคคายานคือวิชาความรู้ที่ทำให้พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้การที่พระองค์เนี่ยนะถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังไม่เว้นจากการอยู่ป่าที่พระองค์ยังอยู่ป่าก็เพราะเห็นอำนาจประโยชน์2ประการคือเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบันอย่างที่1และอย่างที่2ก็คือเพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนผู้เกิดในภายหลังนะประชุมชนผู้เกิดในภายหลังก็จะถือเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างจากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เสร็จกิจในอริยสัจแล้วพระองค์ก็ยังไม่ละเว้นจากการอยู่ป่าเพราะเมื่อท่านเหล่านั้นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าออกบวชตามพระพุทธเจ้าก็จะไม่ละเว้นจากการหลีกเร้นอยู่ป่าก็พิจารณาอริยสัจตามพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่ก็มาขึ้นพระสูตรใหม่เลยนะ